بعض لوگ قرآن پڑھ کر بھلا دیتے ہیں، کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ سارا قرآن بھلا دینا تو بہت ہی سخت بات ہے، اگر ایک آیت بھی پڑھ کر بھلا دی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ابو داود اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشاں ہے، میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے یہاں تک کہ تنکا کہ آدمی جسے مسجد سے نکال دیتا ہے، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا۔ ابو داود اور نسائی شریف وغیرہ کی ایک اور روایت میں ہے، جو قرآن مجید پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑی ہو کر آئے گا، قرآن پاک میں ہے اندھا ہو کر اٹھے گا۔ صلوا علی الحبیب۔